باز جواب گفتن امیر ایشان را. گفت نه نه، من حریف آن نیم، من به ذوق این خوشی قانع نیم. من چنان خواهم که همچون یاسمین، کژ همی گردم چنان گاهی چنین. وارهیده از همه خوف و امید، کژ همی گردم به هر سو همچو بید. همچو شاخ بید گردان چپ و راست، که ز بادش گونه گونه رقص هاست. آن که خو کرده است با شادی می، این خوشی را کی پسندد خواجه هی. انبیا زان خوشی بیرون شدند، که سرشته در خوشی حق بودند. زان که جانشان آن خوشی را دیده بود، این خوشیها پیششان بازی نمود. با بت زنده کسی چون گشت یار، مرده را چون درکشد اندر کنار.